أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. صدق الله العظيم. سورة النساء پنځم سپارا 60 نمبر آیات. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا دبي آيات شان نزول کی اور خاص واقعہ دا کہ وہ منافق سڑے پظاہر بیزان مسلمان کا رکھو وہ کافر بشر نمیو منافق ہو پزمک باندھے یو یہودی سر جگڑا ہوا چولا یہودی وی زماز میں کرا دے منافق بشر وی زماز میں کرا دسوال جگل شدا یہودی وی رازستا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ورزو فیصلہ با پاکو کو نہ بشر منافق و توی نستا تو کعب ابن اشرف دے یہود سردار دے اغل ورزو فیصلہ پاکو یہودی پدے بانے پوئی گی کہ کعب ابن اشرف دا یہود سردار دے رشوت خور دے پر رشوت بانے غلط فیصلے کی مگا منافق بہت والے رشوت ور کی حق زمان مانے بے والی دل بے ور کی نہ یہودی وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لورزو اگر پا حق فیصلہ کی اب آور آلہ فیصلہ کی منافق بشر پدی پوئی گی جزا پنا حق ایم او پیغمبر علیہ السلام کو پا حق فیصلہ کی نظام آپ پس سکی گی نا او کعب ابن اشرف لکلت سور کم نظام حق کی فیصلہ کی عجیبہ خبر اداوہ یہودی خپل سردار پریگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے فیصلہ کے ولق وخی اور دا برائے نام مسلمان بشر منافق دید پیغمبر علیہ السلام پا دے یہ یہودی سردار فیصلہ کے ولق وخی دا یہودی کہ پا حق ہو پا پیغمبر علیہ السلام یقین ہو چی دا حق فیصلہ پا پیغمبر علیہ السلام دے نخفل سردار کعب ابن اشرف پریقو پیغمبر علیہ السلام اعتماد کو بشر منافق پغلتے و پناہ حق ہو دے پیدے سے پیغمبر علیہ السلام زما حق کی فیصلہ نہ کی نہ اگر تو جانتا مسلمان وی خود یہود و مشر لورزی آخر دا یہودی او دا بشر منافق ترمند زیر خبر ہو شوی آخر پتے بان رضا شو جزا پیغمبر علیہ السلام برا دا فیصلہ ہو کی دوارا فریقہ دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو خپل خپل بیانوں نے اکرد پیغمبر علیہ السلام دا یہودی پا حق کے فیصلہ اکرلا بشر منافق فظاہر مسلمانوں ناکام شو ناغ فدیب فیصلہ بانے رضا نشو اور بے خبر یہودی سر شروع کرلے یہ پا مدینہ منورہ کے پیغمبر علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا دا مقدموں دا فیصلہ کول اختیار ور کرے رازل دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبو ورشو دے دے کہ بیا منافق بشروی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لدے کافران و دشمنان و سرا لگا سخت رویہ چلائی لگا یہودی بھی شاید سے دا غصی روا دے دا دا پا حق کے فیصلہ ہونے کی اور زمانم خودیان مسلمان نے مسلمان ہیں نو شاید سے دا ما پا حق کے فیصلہ ہو کی نو پتی سمہ باننے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا را روان شو یہودی پا حق ہو اور پیدے سے پیغمبر علیہ السلام ان پا حق فیصلہ کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پا حق فیصلہ کی ورادہ چیزو نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا بشر منافق اور یہودی دوارا راغ لے دوارا بیاق پل حال بیان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہودی بیان کے وورد کوئی چیز حق دے دے نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دا یہودی پا حق کے فیصلہ اتلا نہ دا یہودی و توئی وہ منستان مخ کے پیغمبر علیہ السلام لکھ لیو اور اخذ ما پا حق کے فیصلہ کرے وا خدا پشر کے دے نہ دے پہ رضا نشو نہ من تالا دیا راغ لو ذرا وستن تالا کنی زن فیصلہ وقتی شوی راغ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشر نہ تپو سکر یہ واقعی لگا سی شویری اگر اقرار ہو نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر لگ اور لے گا اور کور تا ننو تا ہم مزیدار اتور ہے راوارش تا تیرو کو تی سنگ رو تا دب بشر منافق سکے اوو پا یو گزاری تینا سر گیل کر اور وی فرمائل کم سڑے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ بانے نہ رضا کی گی دا اغطا حق کے دا عمر کا فیصلہ را سڑے قتل کو دین پس در منافق کہ منشو دا دوارسان راغلل اور پیغمبر علیہ السلام پا عدالت کی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف دا قتل دعوہ اکللا کہ یہ مسلمان بغیر دا شرعی جلیلنا اگے وجہ لگی اور دا غد مسلمان ثابت اول دا پارا دلائل پیشون اور اگر کم دا کفر کار کرے پارے کے تعبیدو نہ کول بشر منافق دخ پل فیصلہ پیغمبر علیہ السلام لا نورا فلا مقدمہ پیغمبر علیہ السلام لا نورا ظاہر مسلمان پغلے کے کافر دا یہود سردار سے رجوع کولا نو دا یہود دا سردار کعب ابن اشرف دا شیطانو نو شیطان تے مقدمہ ولا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا اتاك تلمير اغي كسانتا يزعمون تخيال كي اغوي دعوة كي انهم امنوا كي بي ايمان روري بما انزل اليك فاغ القرآن كتابة نازل لي وما انزل من قبلك او فاغ كتابنو كستان مخي نازل شويني دعوة كي جمان في القرآن وفسابق كتابنو ايمان روري يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت في اراده لري يخبر مقدمه طاغوت سيوسي شيطان لا يوسي وقد امروا ان يكفروا به حال ذلك في حكم شبري يدوي شيطاننا انكاروا كي ندير اقبل مقدمه شيطان لوري نكاد ابن اشرف بلا مقدمه اولي ویدا سیدی لکه چی شیطان لے اولی زکا یا تی پخفل شیطان لے یا دا شریعت پر طلب پر خودن او بل طرف پر رجوع کول دا دا شیطان پر تعلیم بانی کی نکم بندہ چی دا شیطان پر روی کئی شیطان ایک گمراہ کئی رنبالی آیات چی دا گا مسئلہ را دیم آیات چی اللہ فرمائی يقبلكم جغل في خشي ده پیغمبر علیہ السلام پر شرعی سے سلام علیہ السلام کم بندن نرزا کیگی نتا مسلمان نرے دا سکار منافق کولی شی نتا دے منافق اگر کفر عملا دا سکارا شو کہ ده پیغمبر علیہ السلام پر فیصلہ بانے ناراستیات کارک او چکرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دا سڑے قتل کر نقفل قلوان ارادل دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خلاف دا قتل دعوی اکلالا نو دے خلکو تا صدمو رفیدلا او سوئی زمن دا بشر دا خیال نو چگنی دا پیغمبر علیہ السلام خبر نمنم او عمر لازم بلکہ تے خیالو چی سن لڑا جورا برا چاہی مصالحات بو کی نو دام ضرور غری دا اخبر قبلوان منافقان او دا چی مرشن دا منافق جادوی دا دروغ و قسمون ہم خوری چی زمان بشر مسلمان ہو دا کفر اراده نوا او ستا پا فیصلہ بانی ناراض نو الم ترى آياتا كتل نر الى الذين اغي خلق تيزعمون شاغوی دعوة كي انهم آمنوا شدوی ایمان روڑے بما انزل اليك فا اغي قرآن بانے چتا تنازل شوئے وما انزل من قبلك او فا اغي كتابون ایمان روڑے تنازل شوئے من قبلك استان مخي يريدون أن يتحاكموا بإرادة غاربي أن يتحاكموا إلى الطاغوت يخفل جدر فيصل كل رفار الشيطان تيوسي وقد أمروا حال ذلك جديد حكم شبه أن يكفروا به جديد الشيطان إنكارك للطاغوت إنكارك ويريد الشيطان ان يضلهم او شيطان اراده لري ان يضلهم في غمراه كثيره ضلالا بعيدا فغمراهبان نے دا حق نہ دیر لرے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ هر کل چیزی تو ویلشی منافقان تو ویلشی تعالوا راشتاسو إلى ما أنزل الله هذا حكم تج الله نازل كرده وإلى الرسول أو راشتاسو لپیغمبر علیہ السلام طرفتا رأيت المنافقين تبين منافقان لرا يصدون عنك صدودا کہ دوی ارق کیستان پا ارق کول سرا کہ منافقان طویلی شد اللہ حکم تراشے نا پیغمبر علیہ السلام مخی تراشے اقبل جگر فیصلہ کے نا مدعی اسلام خودی نا سقا انکار نشی کولی چی اسلام نمانم اسلامی قانون نمانم ودا سے پچل والبان نے زان بچ گئی اور اسلامی قانون تنور دی مدا چل دادا منافقانو دے کم بندتا کہ پا اسلامی قانون کے گت اخکاری نوی خدای رسول چی سوئینا چی سر میں پسیدی میں پاغی با عمل کو وچی کل اسلامی قانون کے گت وقت اخکارا نشی اور دا انگریز قانون کے وقت گت اخکارا شی نوی دا انگریز قانون کو چل ستلے نرے اور کچرے کو چر ستلی لی بیا اقوا ترواش نو دا چال دا منافقانو دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا هر کلچرے منافقانو تولی شی تعالو را شیطاسو الى ما انزل اللہ حق قانون تک اللہ نازل کرلے وَإِلَى الرَّسُولِ اور راشے تاسو پیغمبر علیہ السلام تا رأیت المنافقین تب ابین منافقان لرا یصدون عنکا کہ اغویستان عرق کی صدودا فا عرق ولو سرا خواست دن را جزان بچ کی فکیف اذا اصابتهم مصیبت پس سرنگی ناشنا آلو اذا اصابتهم مصیبت چکل ارسید دویتا مصیبت سی بشر مردار شو منافق مر شو دیکھ پلوانت مصیبت ارسید بما قدمت ایدیهم بسبب دا اغی کند عملونو شروان دلی گلی لا سند دی ثم جاؤوک یحلفون جا بی راشی تاکنو قسمون قرب اللہ فا اللہ بانے ان ارغنا من ارادن وکری الا احسانا و توفیقا مگر دا احسان او دا موافقت زمان مرگری بشروی یو برسر با مصالحت شی کچھ لو کچھ دو بانے با قیسر ہو شی بس دا غیر قرار استا خبر میں انکار کو نکو پا دروغ قسمون قری اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم دعا قلق لي يعلم الله الله تمعلوم لي ما في قلوبهم كده دي پذلو كسري فأعرض عنهم دبين اعراضك بانتنا غربك وعظهم عظيت نصيحتك وقل لهم في انفسهم مضبوط خبر و تو کا دا حق خبر و تو کا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله من نزل عليك الهيث يو پیغمبر الا ليطاع مگر دے بپارا کدا غطا دے داری اکریشی بے اذن اللہ دا اللہ پا حکم باننے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم کچر دا منافقان اذ ظلموا انفسهم سم وقت جدی پزانن بان ظلموں کو جاء اوکراقل وطاتا فاستغفر اللہ دا اللہ نبی بخنق استوے واستغفر لهم الرسول اور پیغمبر علیہ السلام امدیر پارا دا اللہ نبخنق استوے لوجد اللہ تواب الرحیم ہم خابتی مندلو اللہ لرا تواب الرحیم توب قبل ان کے مہربان اللہ بوتا معافی کرے وے خوک دویر آگلے وے دا اللہ نے بخن غستے وے پیغمبر علیہ السلام مورکہ دعا کرے وے اللہ بدوی بخلیو پیغمبر علیہ السلام تا بخن رفار آگلے میرے چی بخن راتاو کو زمان سڑی نگل پیش ہوئے لے بانے ہے کوڑے یہ زمن دا سڑی دا خیال لو ندارا پیغمبر علیہ السلام قوات رات لل او دا غنم بخن غسل دا غنم دعا غسل دا شرط والے لگے ولی یہ دا زکا کہ دے خلقو دا پیغمبر علیہ السلام پا منصب دا نبوت بانے حملہ کردا نہ پیغمبر علیہ السلام فیصلے نظر انداز کرنا نہ پیغمبر علیہ السلام کے تکلیف اور رسو نہ دے جرم تو بدانا کہ دیر دا پیغمبر علیہ السلام پر مخ سے حاضر شو بخن لے کے اغواڑی اور وہ تدی ہوئی کہ من سے دعا ہوتا نہ دا آیات اگر کہ خاص واقعہ کی نہ منافقان بارہ کے نازل شویری خدا دے دا الفاظنا یو عام ذابطہ معلومی گی اور غدا کہ کم سڑے دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شی اور پیغمبر علیہ السلام ورس دعا دا مغفرت کی نہ دا بخن بخامخا کی گی اس دا حاضری دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے کہ پیغمبر علیہ السلام دنیا کے موجود ہو نہ پیغمبر علیہ السلام مخ کے حاضر عدل کی دیشو اور چکل پیغمبر علیہ السلام وفات شوے دے نہ روزے مبارک تتی او امتی راشی اور پیغمبر علیہ السلام تا درخواستو کی چھ مات تا مغفرت دعا اکا نہ دا بندہ ہم مات کی گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی من دا پیغمبر علیہ السلام دا تفننا فارغ شو نہ دریر والے پس یو بانڈی سرا گئے اور قبر مبارک سرا پزار زار پجڑا شو اور دبے آیات حوالے ورکلا اور وہی کہ دے آیات کے اللہ وعدہ کرے گا کہ یو گناہگار دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شی اور پیغمبر علیہ السلام والے مغفرت دعا اغواری نہ دد مغفرت کی گی نہ اے پیغمبر علیہ السلام استا خدمت کے حاضر شوے ماں مال پار دا مغفرت دعا کا ویدہ وقت کے کم خلق حاضر ہو دا اغوی بیان لے کہ دا روزے مبارک نہ آواز راگ قد ہو پہ رجا کا تا تبخن ہو سنا نہ روزے مبارک تچے ادرے گے اور درخواست کچے اے دا اللہ محبوبہ مال دا مغفرت دعا اگوارا نو پیغمبر علیہ السلام بتا لے دا مغفرت دعا اگواری اللہ بدے بخی فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فدے آیات کے دا پیغمبر علیہ السلام عظمت اور لویا مرتبہ اختیار کی یو مسلمان کہ خود ازور اخلاص پا خوشحالے دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ امنی اور فضل کے سخفکان را نولی ندا مومن دے اور کہ دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ وورے دے پہ خوشحال نشی دے پہ خفش ندا مومن نرے پیغمبر علیہ السلام بحیثیت رسول دا امت یولوی حاکمان دے او دا راتلن کی جگلو دا فیصلی ذمہ دار ہون دے. دا پیغمبر علیہ السلام حکومت او فیصلہ دا چاپا اتفاق موقف ندا دا اللہ حاکم کرے دے او اللہ فیصلے والا جوڑ کرے دے کہ دا چاہدر خلے ہو کبت دے. نہ دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ بد ازلو نہ منی اور دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ منل دا پیغمبر علیہ السلام زمانے پورے خاص نہ رہا بلکہ تر قیامت کی دا پیغمبر علیہ السلام شریعت مطہرہ شتا اور پاگے فیصلہ اسی دا فیصلے دا پیغمبر علیہ السلام فیصلی. دیدے کہ جب بشر منافق دا کے مواقع ذکر شوا نو دے منافقو مسلمان نو خپل جگر پیغمبر علیہ السلام تا فیصلے دا پارا نہ اوڑلا بلکہ کعب ابن اشرف تے اوڑلا نو دے دا پیغمبر علیہ السلام پا فیصلہ رضا نو. بیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو لکھتے دے او اگر قتل کر نو دا مقتول وارثان دا پیغمبر علیہ السلام دربار کے حاضر شو او دعوے او کہ عمر یو بے گناہ مسلمان قتل کرے دے. یہ پیغمبر علیہ السلام چی وورے دل نو دا زبان مبارک ندا الفاظ رالل ما كنت اظن ان عمر يجترئ على قتل رجل مؤمن. زما خدا خیال و گمان نو کہ عمر با یو مرد مؤمن قتل ولو جرأت اکی دے با مسلمان قتل کی دا خم یقین نو دا می گمان نو. دے لینا دے الفاظ و ندا سے معلوم شلا کہ حاکم اعلا تا دا ما تح حاکم فیصلہ اپیل دا پارا یوری شی نہ حاکم با نہ ماتا حاکم طرفداری نہ کی بلکہ نہ انصاف فیصلہ نہ کی. حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دا عمر طرفداری نہ کرلا یہ زما خدا خیال نو چھے با یہ مسلمان قتل کی نہ ناراستیا پیغمبر علیہ السلام خیال کر سکھو نشی تھی عمر سارے قتل کرے. جا پا آیاتوں کے خدا پاک واضح حکم دا کہ عمر مومن نہ بھی قتل کرے کہ وہ منافق سچے کافر قتل کرے رے. عمر پا حقل نہ دا عمر صفائی دا قرآن پا آیاتوں رالا دا پیغمبر علیہ السلام پا زبان مبارک نا اللہ اویل کہ عمر بری رے. جیمہ مسئلہ دینا معلومی گی فیما شجر بینہم کہ معاملات بھی کہ عقائد بھی کہ نظریات بھی ہر خبر کے کہ دو کسو اختلاف را گئے نو دا فیصلہ دفع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی کی گی اللہ تو دا اللہ رسول تا مخکا نو اس دا اللہ قرآن لے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث موجود دے دقا شریعت دے دیتے ہیں مختصا درمہ مسئلہ دا معلومی گی کہ کم کار دا پیغمبر علیہ السلام نا قولا یا عملا ثابت تے دا اگر کار پکولو کے پذرے کے تنشیا محسوس ہوئی دا دا ایمان دا کمزورے علامہ دا مثال پتور مان لے بشریعت کے دا تیمم اجازت راغل گئے پتیمم مانی مز اکا یہ اسرے تیمم کئی کوئی ظلم ناقلی تو دا تقویٰ ندا دا دے بندہ پدر کی بیماری دا تا تا شریعت پتیمم دا مانزا حکم کو بے شک تا دا مز دا سے اولا کر تا غسل کرے رے اور اس کے آرام دے کرے رے مز دے اکا اگر تی راک پیلی خیرن نی خور و خکت کر دی وہ شریعت وی پتہ ہمم ستا او دست چار دام کار شوے دی او دست چار دام پر عجب نیشتا نبی شکا پی ورد پتی ممون اکا دیتا متقین وی چی دیوی پتی ممی زرن آخری یا پیغمبر علیہ السلام پناستا منز کرنے ایو بندوی ناز پتی رزانین کمرم نو ام والارما طاقت پتی دو والاری نشتا او دیوی کمرم نو ام والارم پا والاری کوما نر بیمارے پا حالت کے پیغمبر علیہ السلام پناستی منز کرنے تم پناستی ہوکا نر پیغمبر علیہ السلام فیصلہ منل دا دا کفر و دا اسلام دا پارا یو معیار دے چاہتی دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ او منلا دی مسلمان چی فیصلہ نمانی دا کافر دا پیغمبر علیہ السلام خبر منل دا دا اللہ خبر منلی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ چاہتی دا پیغمبر علیہ السلام تابداری کا زد اللہ تابداری کا او اللہ قرآن دے لرا لے گلے رہی کہ پیغمبر علیہ السلام تو ہی تب فیصلے کے اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ من تا تا پا حق بانی کتاب نازل کر رہی کہ دخل کو منس کے داشت فیصلوں کے کہ کم تا تا اللہ قولی اتفی پوئی گی فلا ورد دیکھا بس قسم ملی ستا پر اپان میں لا یؤمنون دی ایمان نروی حتی تردی یحکمو کا کتا حکم او صالف او منصف او منی فیما شجر بینہم فا اگر سکی چی دبی پا منسکی اختلاف پیدا شویرے ثم لا یجدو فی انفسهم جانمو میدی پاکو لزنن کے حرجن تنسیا مما قضیتا دا اگر فیصلے چھتا کری ویسلمو تسلیما او پا خوشالے باندے قبول کی فلا ورد بکا پس قسم میدی ستا پا رب باندے لا یؤمنونا دی ایمان نروڑی حتی کرے جو حکمو کا جتا منصف امنی فیصلہ کون کی دی امنی فیما شجر بینہم فا اگ جگر کے کہ ربی ترمند پیدا شوی بھی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا جانم مدی فی انفسهم تخفل دون کے حرجا تنشا مما قضیتا فا اغسبان کتا اللہ فیصلہ کریوی ویسلمو تسلیما او قبول کی بیشتا را فیصلہ پا خوش آلے باننے ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم اذخرجوا من دیارکم دا بشر منافق دا قتل خبر پا مدینہ منورہ کی خورا شلا کہ بشر یا مسلمان نے او دخل جگرہ فیصلہ کعب ابن اشرف یہودی لولا بیا مجبور شو پیغمبر علیہ السلام لراغے اور پیغمبر علیہ السلام دادا پا حق کے فیصلہ نرکلے نو دیتے ناراض لے بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لسلے لے نو دا خبر کی پا مدینہ منورہ کی خورش لے نو یہودیانو مسلمانانو تیو پیغورو کو ویدہ تاسو سنگ خلقے کہ خپل پیغمبر نمانے دا پیغمبر دا تابدارے دعوے دارے فیصلے نمانے گورا یہودیانو تا اللہ حکمو کے فقتلو انفسکم زانونا قتل کے گورا یہودیانو ایمن او یا زرکسان زانونا قتل کردی او یا زر کسانو من ځان قتل کړ. نو تاسو د پیغمبر علیه السلام یو فیصله نه منله. د دې یهودیانو پیغور وکړ. نو الله پاک آیات راولېږه، ولو انا کتبنا علیهم، که چېرې من لازم کړي وي په دوی باندې، دا منافقانو یا د عامو خلکو چې کافر او مؤمن ټول پکې داخل دي، د دوی حال دا دی که چېرې د بني اسرائیلو په شان تې سخت حکم الله دې ما نازل کړی چې ځانونه قتل کړي خودکشي وکړي یا وطن پرېږدي، نو دې کې ډېر لږو خلکو به د الله دا حکم منلی وي. نو په دې کې هغې خلکو ته سخته تنبیح ورکړی شوله چې د خپلو جګړو فیصله شریعت ته نه وړي او نورو خلکو ته وړي، او د یهودو د دې پیغور جواب هم پکې وشو چې دا حال د منافق کېدی شي. یو کره پوخ مؤمن دا کار نه کوي چې د پیغمبر علیه السلام فیصله راشي او دې هغه فیصله نه مني. وی دا آیات چې نازل شو په صحابه کرامو کې یو صاحب وویل که الله په موږ دا ازمایش نه دی کړی، په موږ دا ازمایش یې په موږ نه دی کړی، او که په موږ یې کړی وي نو زه به اول هغه کس وم چې ما به خپل اهل و عیال ټول د الله په نوم باندې قرباني کړی وي. وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې زما امت کې داسې خلک شته چې د هغوی په زړونو کې ایمان لکه د غر په شان ته مضبوط دی. وی دا خبره چا کړې وه چې الله په موږ ازمایش نه دی کړی؟ دا صحابي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی قسم په الله چې د ټولو نه مخکې به ما خپل ځان او خپل اهل بیت قرباني کړي. او بل روایت کړي وی چې دا آیات نازل شو نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل که د خودکشۍ یا د وطن پرېښودو دا حکم د الله د طرفه راغلی وي نو ام عبد یعنی عبدالله ابن مسعود به خامخا په دې باندې عمل کړی و. او ترک وطن خو صحابه کرامو دنیا ته خولی چې خپل وطنونه یې پرېښي دي، خپل مال جایداد یې پرېښی، تجارتونه یې پرېښی او مدینې منورې ته هجرت کړی دی. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم، كثر من مقرر كروي عليهم فديباني فدي عام خلق مؤمنان وكافران فكتول يا منافقان، ولو انا كتبنا عليهم كثر من فدي مقرر كروي دا حكم ان اقتلوا انفسكم كذالون قتل كخد كشيوك اذ اخرجوا من دياركم یا خپل ځانونه اوباسئ د خپلو کورونو نه وطن پرېږدئ، ما فعلوه الا قلیل منهم، نه به دا کار کړی دوی الا قلیل منهم مگر لږو د دوی نه، ولو انهم فعلو که چېرې کړی وي دوی دا کار ما یوعظونه چې د کوم ورته حکم او نصیحت کېدی لکان خیرا لهم دا به دوی دپاره غوره وي و اشد تثبیتا او دوی دپاره به ډېر ثابت پاتې کېدونکیو په دین باندې، و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما په دغه وخت کې به موږ ورکړو دوی ته من لدنا د خپل جانبنا اجرا عظیما ډېر لوی اجر، و لهدیناهم صراطا مستقیما موږ به هدایت کړو دوی ته صراطا مستقیما د نېغې لارې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.